بدين عظيم هو السامي, بدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا, وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي. فلله شكري غزير العطاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورسال كسر دواء ده برنامج خلوح ورسالة إذا عاد السلامي على الفرغان. قد بدأ إن شاء الله عواته مغلد دونتان ووحا كمدة حبنت يدوح قرآن كوكودغان qaar ka mid ah dadka ku sugan dhulka Soomaali galbeed oo ka hadlay xasuuq aan farto ay ka geysatay magaalada Garbaciise, falanqeeya siyaasadeed oo ka hadlay musuqmaasuqa ku hareeraysan ama ku wareegsan doorashada xildhibaanada ilaa iyo heer madaxweyne. Doorashooyinka maanta iyo siyaasadii Umar Ben Qadaab uu ku casili jiray wulaada ama madaxda gobolada farqacaynka ayaa u dhaxay. Sheikh Hassan Hussein Aden ayaa arintaas ka hadlaya. Sidoo kale barnaamijka insha Allah waxaan ugu haynaa wararka ugu dambeeya caalamka u diyaar garoobay siyaal insha Allah barnaamijka waxa wariyay sidoo faafas. فخور فخور بإسلامي, فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي, لدين عظيم هو السامي. وحنا كنا بلعبنا برنامج هدوح ورسالة حبنت هدوح قرآن كوكودغن شغالة كتينة يا سوجيديني. خل القرآن يسدده, خلق القرآن ويرشده, يسعى في العلم ويؤثره, ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله, حق المولى فيوحده. ينقاد لشرعة خالقه, ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, وبعد. وبرامجكيني روح قرآنك وخدغن عن حلقات هرا كسو قادني تسوو الني وصوت رينيني ضدك مؤمنين تتلمامها إليهم صدح تلمامه ذو كمي ذا ينسو قادني وكمي تعليمان بالغيب يقام الصلاة يالإنفاق ورك إنفاق إيوه انت بدن وحال استبردقا صلاة وان اسمح رأيهم صدح دودنا متك استعمال بوقفك أول عليها. الإيمان بالغيب وحفظ القلب, قلبك أيها لغو إلى عليا. إقام الصلاة وحفظ البدن, شرك أيها إلى عليسا. الإنفاق نوحي وحفظ المال, مالك الوردية. مركز صدح هذا مدبن ميل أي الله سعونا إياه. وحكى الصوت الماني الإيمان بالغيب مركز الإيراد وحسوك بذكر أيها وح الله روحي مركز صديق المشاهدة وأركينيو وح الإيراد هذا يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبل وأحوال الآخرة. وح الله روح هرأ ودعي وأنك مركع نقوب توقع هين قرآن كور من سنة كور أنت وحي قلقوا الشيء أما وحي الله الصوصع دعي الدونة وأنك مركع أن قارن ودين تأكور أنت إيا آخر أحواش إذا كم يتوح الصوصع إيا إلهي سبحانه وتعالى تلمامه سأي كيفية إليه أنه ما قرن كرنه waxay ka mid yihiin waxyaha la rumeynayo qaybka oo arinka timaanta afaraad ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku sheegay suuradan bilowgeeda dadka muuminiinta ay leeyihiin wa ay maalinka aakhira ay yaqiinayaan wa bil aakhirati hum yuqinoon aakhira ay si dhab ah u aaminsan yihiin. Al yaqiin marka la yiraahdo cilmada waxa yiraahdaan al yaqiin wa a'la darajat al ilm shay in la ogaado wuxuu leeyahay maratib iyo darajaad buu leeyahay. ماش غصر هسا يقينت ليه هذا وحان علمك يقينت كي ماذا أويهي هو الذي لا يمكن أن يدخله الشك بوجه من الوجوه والشيء دمنا وسشك سوقل كريم با يقين ليه هذا هذا مركز توقفك علمك سؤوسي هذا آخر أو يقين سيهي إن وعمل فله أي وينانس وكل ما عظم العلم بالآخرة عظم العمل لها. markasto cilmigaaga aakhiraad u leedahay oo ziyado inaad marka aad amal fasho oo jiclaato oo aakhiraad ka fakarto ay kugu taagnaato ayaa kugu badanaysa. Hadda waxaa loo baahan walaalaha inay aayaadkan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay firfiriyaan kuna dhaqmaan macaanida ay xambaarsan yihiin si aad iyo aad ah ay u dhuuxaan. Runtii waxa weeyaan suuradan suuratul baqara waa suurad cajiib badan oo weliba khaasatan bilowgeeda markay ka bilaabataba qaabka ay u wajahday dadkii iyo qaabka ay kala noqonayaan iyo qaaradaha la kala gelayo iyo tilmaamaha la kala yeelanayo ayaa isla markiiba aayaadkaasi ay bidhaamiyeen. Ruux marka markuu suuraddan akhrinayo, intuusan akhrin ka hor waxaa fiican aayaadka macaanida ay ka hadlayaan si jumla ah inuu u akhriyo. Markuu jumla ahaan macnihii usoo xaadirsado, kadib alfaadii uu akhriyo. Marka waxaa usoo baxaya in alfaadii iyo macaanidii is saaran uu si tadabur leh markuu u akhriyo uu wax ka faa'iidaysto, macaani iyo cilmi fara badan iyo fawaa'id uu kala baxo, kadibna camal fal uu ku daro wixii uu la baxay uu marka uu la yimaado. Ruuxa muminka waa ruux xayi ah, wuxuuna ku noolaadaa oo quluubtiisa ay xayi ku noqotaa, waa waxyiga rabbaaniga alla xaggii subxaanahu wa tacaala ka soo degay. Mida kale, ruuxa muminka markasta uu joogo oo bini aadamka dadka u dhex joogo, waxaad arkaysaa wuxuu noqonayaa qof asagiina is anfacaya, bulshadiina anfacaya. Walidaalika suuraddan tilmaamaha ay ku bilowday ruuxa muminka qaarna asaga ayay khaas u yihiin, asaga naftiisa anfacayaan, qaarna waxay u gudbayaan bulshadii uu ku noolaa. Alaa ibn kathiir raximahullahu tacaala markuu aayadahan fasiray wuxuu yidhaahdaa: kathiiran maa yaqrinu llahu tacaala bayna asalaati waalinfaaq min alamwaal. Ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan wuxuu isla xiriiriyaa salaada iyo in xoolaha la bixiyo. Maxaa yeelay faina salaata xaqu llaahi wa cibaadatu, maxaa salaadu waa xaqi ilaahay iyo caabuditaanka lala caabuday. Wa hiya mushtamilatu calaa tawxiidihi waathanaa'i calayhi watamjiidihi walibtihaali ilayhi waducaa'ihi watawakuli calayh. Salaadu waxay kulansanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxdaaniyadiisa in la qiro, ilaahay ammaantiisa ila tilmaamo uu leeyahay ayaa la sheegayaa, ilaahay subxaanahu wa tacaala la isu duleeyo, la baryo, la tala saarto, arrintaas tusinaysaa. والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم. إنفاقي حول بحنتنا وحي كينيسا إن لو إحسان سميه مخلوقي ونفع يجي قاره يؤدي كاتقي أو قاره وحي إلهي كسية إلهي ذكو إرزاقي وكو شرفي إلى مركة أقود بسه أضوام مدي كلا ويكفى إذا استانتاسا قصوغم مكرونتي وأهرن عجيب بدن وأي حمبار سيهن آيات كاني loona baahan yahay ruuxa muslimka inuu ku sifoobo hadday ka maqantana sifaatkan uu iska raadiyo. Tilmaamaha waxaa loo sheegay maxay tahay? Tilmaamaha waxaa loo sheegayo waa in ruuxu asagu horta iska raadiyaa tilmaamaha hadday ka maqan yihiin. Haduu haystana uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga shukriyo, uuna ku dadaalo si uu xifdisan lahaa, una ziyaadsan lahaa. Iyo laftirkeeda iimaanku waa ziyaadaya, darajaad bay leeyihiin, markasta oo camal aad u timaado uu sii ziyaadayaa. Walidaalika hadda Ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadahan dhexeeda wuxuu sheegay qur-aanku inuu hanuun yahay, laakiin yuu hanuun u yahay, halkan waa la qeyday hudan lilmuttaqiin. Qur-aanka kitaabka qur-aanka la soo dejiyey oo shaki lahayn inuu xaq yahay wuxuu hanuun u yahay dadka alla ka cabsada. Waxaa hanuun looga dhigay dadka alla ka cabsada waa kuwa ku intifaacaya ayagu hanuunkiisa oo qaadanaya, laakiin si guud addoommada oo dhan qur-aanku wuxuu u yahay midka wax iftiiminaya. Oo fii aayatin ukhra alla wuxuu ku leeyahay hudan linnaas, dadku hanuun u yahay. Hudalinaas marka leeya macnaheedu maxay tahay? Dadkoo dhan buu xaq u iftiiminayaa, laakiin cidda xaqaas qaadanaysa oo iyadu hirgelinaysa waa muminiintii, ayadaa marka lagu khaasiyana, maadaama hidaayadu iyaga anfacayso. Kuwa kale aysan waxba u taraynin bayaanintii xaqa loo bayaaniyey, oo iyagoo og ay ka leexanayaan oo uusan u cadaanayninba, oo iska dhagatirayaan, iska indhatirayaano, aysan waxba ku intifaacaynin, ayaa laga reebay. Kuwaana si gooniya ayaa lagu khaas yeelay. intaa ayaa ku gabagabeyna xalaqadeennan. wala waalama subxaanaka allahuma wabixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وزحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي dulka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay gumaysato ayaa anfarta waxa ay shalay ka geysatay xasuuq oo ay u geystay dad Soomaaliyeed si aan kala sooc lahayn ayaa dadka loogu leeyay magaalada Garba Ciise waxay arintan ku soo adeysaa xilli dagaal xoog leh ay gudaha Itoobiya ka holayaan hadaba qaar ka mid ah dadka ku dhaqan dulka Soomaali galbeed ayaa waxay ka hadleen xasuuq anfarta ay ka geysatay magaalada Garba Ciise waxaan ka tiraynaynaa oo ka murugoonayna oo dhibaatada iyo murugada la qaybsanayna walaalaha iyaga Garba Ciise iyo deegaanada ku dhow dhan lagu xasuuqay ehelkii qaraabadii raximkii iyo shacabiga deegaanka dhibaatada ku dhacday waan ka murugoonaynaa waan ka tiroonaynaa waxaan leenahay ehelkii Samir iyo Iman Allah inaga siiyo dadkeenii lagu xasuuqay gardarada loogu yimid gurigoodii loogu yimid hooygoodii waxba aan galabsan shacab masaakiin oo dhulkoodii carradoodii iyo deegaankoodii degan lagu xasuuqay ayaan tiraanyada leenahay Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo waa shuhada aqaladoodii lagu dilay lagu xasuuqay gardarro weerar qaawan lagu soo qaaday iyagoo waxba isku ogeyn la laayay ehelkii waxa leenahay Samir iyo Iman Allah inaga siiyo waxa cad dagaal qaawan oo gardarro ah oo loo aaba yeelin in dadkayagii iyo dhulkayagii iyo deegaankayagii lagu soo qaaday waxa gabay baan leenahay hay'adaha amniga ee ciidanka federaalku ay kow ka yihiin way hoosaasiyeen arintaasina waxaan leenahay waa in dawladda federaalka iyo dawladda deegaankuga si wada jira ay baadhid cad ugu sameeyaan arintan marka horeysa tacsiye ayaan u dareynaa marti inta dhimatay intay dibka gaaray dibka ka dhacay Garba Ciisana Soomaaliya oo idil ku dhacay Soomaalina way garab istaagi doonta marka koowaad dibka hadda meeshaas ka dhacay xasuuqaas waa dib lamid ah ama ka sii daranba dibki ka dhacay Maykadra meesha la yiraahdo ka dhacay ayuu lamid yahay marka dawladda federaalka iyo hay'adda xuquuqul insaanka ee Itoobiya labadaba in baaritaan dhab ah lagu sameeyo oo markaas caalamka iyo dawladda Itoobiya lala wadaaga taas horta waan soo jeedinayaa waana ka codsanayaa hay'adda xuquuqul insaanka ee Itoobiya inay baaritaan ku sameeyso dawladda federaalka khaasatan ciidamada qaranka sida heshiis ba horta labada deegaan heshiis ba la galay waxaana lagu heshiiyey ciidamada in la kala qaado isla markaana ay federaalka ciidamada federaalka inay ilaaliyaan dadkaas meesha degan amnigooda arinta hadda dhibaatooyinka keentay in ciidamada federaalka ayaa guduni weeyay xilkoodii dowdaanka afarta asan noo muuqato colaad in la abaabulayo laba shacab oo ah in la isku dhibaateeyo oo dhibaato ka dhacdo mar hore dhibaato dhacday intaas oo jeer buu dib dhacay waxaan aragnaa marka dibki noocaas ah inay qayb ka yihiin dowladda afarta iyo shacabkeedaba waan ka digaynaa mar iyo laba saddexba inaan dhibaato u baahneen nabad waxaan ku weynay colaad kuma helayno faraarka waxaan aragnaa dowladda faraarka kaalinteedii inay gabtay especially ciidamada militariga iyo dadka mas-uuliyiinta ka ahaa waxaan dareemaynaa inay u holaaleen oo shacab in la laayo la dhibaateeyo ciidanka dowladda taagan waxaan aragnaa arrin aad u farxun weeye raali kama nihin kuma qanacsanin waxaan aragnaa dowladda federaalka arrintaasi inay qayb ka tahay dayacadda shacabka la leeyahay maantana mas-uuliyadda cidda loo haystay kow iyo laba loo haystay waa dowladda federaalka geystagale waxay baaq u direen dhammaan shacabka soomaaliyeed in la garab istaago kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku sugan dhulka soomaaliyeed ee Itoobiya ay gumaysato فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي dowladda federaalka ah waxa ay u ololeynaysaa iminka in ay doorashooyin gasho waxa la filayaa ugu horeyn in xildhibaano la soo doorto kuwaas oo qorshuhu yahay aqarka inay madaxweyne soo doortaan xilliyadan oo kale musuqmaasuq ayaa aad u badan laarush badan ayaa la diibaya nin waliba oo xil doonaya oo xildhibaanimo raba waxa uu ku qasban yahay inuu lacag badan bixiyo si uu kursiga ugu fariisto dowladaha reer galbeedka ayaa kuwa carabta waxay ku amraan in ay dhaqaale ku bixiyaan siyaasiinta danaha reer galbeedka ka shaqeynaya ee Soomaalida ah si ay kuraas ugu fariistaan xilibanadu markii qarsh badan ka baxa ka gadaal ayay kuraasta ku fariistaan markaasna madaxweynaha yimaada qarsh badan ayuu bixiyaa Dr. Xasan Shaqale oo arrimaha siyaasadda aad u la socda ayaa asagoo falanqeyn ka qayb galay waxa uu ka hadlay arrimahaasi iyo kuwa kale oo ku gadaaman horta hadii si fiican dhinac fiican laga fiiriyo oo masalan dowlad sax ay jir lahayd oo maamul sax ah oo jir lahayd oo kalsooni ay jir lahayd waxaan ognahay in doorashadan dabcan doorasho waa iska dhahayna ay doorasho ma aha laakiin waa dhahayna magac kale wali ma aan abuurin oo wax kale dadku sheegin ma hayno hadii inta lacagtan la qaado dadka laga qaado ay noo suurta gelinayso doorasho aan isla ogolnahay ayadoo oo aysan jirin cid gacan kale ama ajnabi ah oo naga caawisay aysan jirin oo Soomaaliya dhaxdeeda inta waxayna iska qaadanay anagu aan waxayna wax ku qabsanay lacagtaas waxaa la dhihilay waa national contribution waa tabarucaad loogu tabarucay qaranka Soomaaliya marka hadii lacagtaas ay macnahaas iyo dareenkaas ay lahaan lahayd oo ay noo suurta gelin lahayd doorashaan isla ogolnahayna inaan ku qabanno aan uga kaaftoono waxaan taageero ka sugeynaa beesha caalamka ilaa lacagtan nafsadeedu waxay noqonaysaa malaayiin lacagtan malaayiin tahayna waxay ka badan tahay boqolkiiba 80 waxay ka badan tahay lacagaha aan cid kale aan ka sugeyn marka hadii aan siyaasadda heshiiska aan lahayn oo aan is ogolaan lahayn oo lacagtan si sax ah loo qaadi lahayn oo si sax ah loo isticmaali lahayn wax badan ay qaranka Soomaaliyeed u qabaleen laakiin dareenkaasi ma jiro waxa kale oo jirta lacagtan hadda cid loo dhiibayo waa ayo cid loo dhiibaysa say in la qaado in lacagtu inay badan tahay kaliya ma hadii lacagta la qaado kala soo qaad 200 iyo 700 xil dhiman hadii aan ka soo qaad u tartamo hal qof u tartamo oo lagu dhifto 10,000 soomaan mas'uuliyadda la iska reebay 10,000 iyo 5,000 dabcan in qaab ah qamarshiid iyo mataqaana wax oo aad hoog ah iyo qorshe aan lahayn diraasa aan lahayn oo ay ka shaqeynayaan waxa ku soo hortay dadka sababta ay u sugayaan xildhibaanka inay jeebkiisa ay fagtaan dhowr arrimood oo sababa arrinta koowaad waxay tahay horta dadka Soomaaliyeed guud ahaan jeebigooda ma aaminsana inay jiri karto dowlad Soomaaliyeed oo inta la dhiso dadka iyo dalka si daacad ugu adeegta inay jiri karto dadku maba aaminsanaba sababtu waxay tahay weligood soo ma arkin saa darteed maadaama ay saas tahay aniga waxba igama gelin horta maanta aan ka qadayo waay nambarka labaad waxay tahay xildhibaankan asaga ah oo dadku matala leeyahay ama lacag laga qaato ama hadaan laga qaado hadii aadan lacag adoo ka qaadan aad soo doortana arki maysid hadaan lacag aad oo ka qaadatana arki buduuto marka maadaama aan maantana arki doonin Britain arki doonin maanta waa fursad aan ka qaato waay marka arrinkaas wuxuu u laabanaa bulshada uma laabanaayo ee wuxuu u laabanaa shakhsi ma wuxuu u laabanaa dadka Soomaaliyeed aragtida iyo muqaalka ay ka heystaan dawladnimada oo ah meel la isku dhaco la isku furto la isku xoogo xil dhibaanada nafsadoodu sababta loo furnaa markay soo baxaan oo ay golaha shacabiga Soomaaliya ay yimaadaan ma u shaqeeyaan inay wakiil ka yihiin shacabiga Soomaaliyeed oo ay dawladnimada Soomaaliya ay gacanta ku hayaan mase ayaguna waa CEBiyaan hadii dadku ogaan lahaa ninkan inuu is iibinay kama qaateen ay waxa ogihiin inay meesha wax ka jira ay yihiin political prostitute ama abdiar siyaasiya gibigiduba marka waxa dadka kale waxa ogihiin inay tahay silsilad oo waxa ogihiin xildhibaanka laga qaadanaa xildhibaan kana madaxweyni ayuu ka qaadana madaxweynahaana dawlad shisheeye ayaa soo siiso waa lugu waxa loo iska caadi waa on the table koobkan suubiska ma saaran sida uu saaran yahay waxa lagu leeyahay hebel dawlad hebel al aksoosis marka qofku wuxuu aaminsan yahay lacag ka timaada khaliijka carabta oo petrolka carabta inay iska iimaaneyso marka intaas kelimaha xildhibaanka laftigiisa hadda marka uu tagaayo oo uu doorashada tagaayo laftigiisa waxa la leeyahay lacag laga keenay khaliijka ayo wataaba oo asiga naftigiisu lacagta laga qaadanayo ma aha ninku lacag uu inta shaqeeyay oo soo dhididay ma aha oo luka hadii ninku uu ahaan lahaa nin la og yahay beer uu fashtay xoolo uu kasoo gurtay xoolo uu ka helay geel uu raacay xoolo uu ka helay kaluun kalumays uu sameeyay xoolo uu ka helay dukaan uu furtay xoolo uu ka helay ninku hadii la og yahay oo xoolo xalaal oo wato oo la og yahay waxa la dhilaa ninkan xooliisa loo dhaafay waxa la leeyahay ninkan madaxweyne hebel oo dowlad hebel taageerto lacagti ay soo siisay oo si tahay aan ka qaadano marka dadka Soomaali hore niman waxay dhahayaan arwaa xaasid xoolo noo sidii noo xaasid aan ka xubsanay marka dadku waxay og yihiin ninkan waxa jeebkiisa ku jira ee laga qaadayo asaga nafsadiisu ma laha adan mid kale ku jirtaba intaas ka fog fikir kala jira lacagtan dowlad carabeed ama ajnabi marka lacagtan laga soo qaadayo magaca Soomaaliya looga soo qaaday Soomaaliya magaca Soomaaliya looga soo qaaday magaca Jisrul Qamar looga soo qaaday this is one point second point lacagtan dadka soo qaatay waa umala umala waxa la dhahaa foreign agent waa dad u shaqeeya wadamo kale marka lacag nin oo tuug ah oo wadankayga iibsanaya lacag uu soo qaaday oo magaciisa ku soo qaaday maxaan u qaadanay intaas macnaheedu ma aha inaan leeyahay dadka qaata laakiin ogsoono lacagtan la kala qaadanayo lacag laga soo shaqeeyo beer la fala laga soo shaqeyn geel la raaca laga soo shaqeyn kaluumaysi laga soo shaqeyn macaadin Soomaalida laga soo shaqeyn ee waa lacag caalamiya oo the whole Somalia ayaa on sale ah waxaan tusaalahaan waxaan dhahnay 101 qof ama oo kamida bulshada markay dooranayso xildhibaan wuxuu u baahan yahay 50+1 boqolkiiba konti ku inoo la ugu yaraan raafli waxaan dhahnay waa kuwa masaakiinta waa kuwa weynka ma kuwa masaakiinta waxaan dhahnay 3 kulan ku baxays amud halkii qof uga baxays ha yaani raafli ha markaas waxay noqonaysaa ma badna 101 iyo 3 kun oo ku soo baxa xildhibaanka marka 101 iyo 3 kun oo xildhibaan ku soo baxa waa kan waa midka free oo kala waayay socayaa waa midka free oo free ah iska qaata waay 103 kun marka uu qaato hadhowto waxaa la rabaa nimankaas oo 101 iyo 3 kun ku soo baxa waxaa la rabaa inay madaxweyne doortaan madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay ama ninka madaxweyne noqonaya wuxuu u baahan yahay inuu helo codka 138 xildhibaan ka soo qaado golaha shacabiga kaliya inuu helo macnaha 50+1 ee 100 iyo 200 ka soo qaad inuu helo 50+1 u baahan markaas waa 138 138 hadii uu asigana siiyo xogaa 19 bis asigana uu siiyo ma qeyd qaysa ma taqaana waxay noqonaysaa 211 million 104 kun oo noqonaya safir weeni laakiin maxaa taala hadii aad 200 million adiga aad madaxweyne ku noqotid ama aad ku soo baxdo dhibaato ma laha shacabigan dhigoolaha aad ka qaadahay saad ugu qaadanaysaa tusaale ahaan 2020 miisaanada lama xirin 2019 miisaanada lama xirin 2018 miisaanada lama xirin waxaa ku jooga golahan shacabiga oo adiga aad soo gadatay miisaaniyada waa ku furayaan waa ku baas gareynayaan kulama xisaabtamaya kadib waxaa hadda maqan oo aan shacabiga Soomaaliyeed xoolo igliin mugta waxaan mugta isla xisaabtan si shacabigu u la xisaabtamayaan golahan shacabiga oo dadka wakiilka ka ah wax xisaabtamayaan hadda waxaa maqan 1 billion 87 million iyo 500 kun ayaa 3 sano oo u dambeysa miisaaniyadu ay ahayd lama xirin waa furanta meeshii ka baxday lama yaqaano marka fiiriya lama xirin hal mar bisaa la xirin 3 sano kale lama xirin oo dambeysay waa furantahay 1 billion milma degsiya billion 87 million oo lacag canshuur laga qaada dadka Soomaaliyeed iyo tii magaca dadka Soomaaliyeed lagu taageeray lama xirin caalamka the entire system dunida meel ay ka jirto ma jirto miisaaniyad dawladeed oo la baasgariyay oo golaha shacabiga la geeyay oo ayidoon la xirin mid kale la baasgariyay oo ayido aan la xirin mid kale la baasgariyay waxay ka jirtaa only Soomaaliya so the entire system saasiyasiina ma kale saas waxa sameynayo goolihi shacabiga oo dadka wakiilka uga ah inay xoolahooda waardiyeen ayaa sabab marka maadaama ay lacagtaan u maqan tahay tana bal u gali kara doorashada because meeli aad la ma yaqaano so marka the entire system what niga saaxibtay wuxuu dhahay dadka hal wacdi tani wacdi ma tani wixii u baahan tahay revolution kaadoon sidii maxsuusta waagi oo dagaalkii oo xamar ay heesteen ka soo qaad dagaal ugaash maxaa loo qaad kaadoon loo qaad wadankan wuxuu u baahan yahay kaadoon cusub iyo of course kaadoon iga dad doon laakiin kaadoon of the entire system in the bidlu because the whole system is corrupted wax laga qaba kara ma la dadkan wax wacdi ah oo tan lagu sax karo ma jiro taso aad dr hasan shaqale iman kara shaq hasan xuseen aadan abu salmaan ayaa waxa uu ka hadlay farqiga u dhaxeeya doorashooyinka maanta iyo siyaasadda umar bin qadaab uu ku casili jiray wulaadii ama madaxdi gobolada بعض أهل العلم وحيليين هادعك تأنو وعز لي سيدنا عمر وقاضي حلك سعد لأن وحورها سياسة عمر والو هادو أفر سنة كبدن جو وحلها يو كقاضي جري والو هادو أفر سنة كبدن حلكها يو وكقاضي جري ماشا وكقاضي وحيو بدل مالك له أما حلكها وكقاضي حلك الودي بي رقم وحولها ماشا نعفي قبضان رقالها بدن كي ما هادو ragal oo ma deen jirin durbuu ka siisa u fadnaynin niba meesha qaraabadiisa halkiis ku badan yihiin oo boqol meel kale uu tuuri jiray siyaasadku Umar bay ahaayeen sharciyada waafaqsan sharciyada waafaqsan tadawul sulta shaqal kumalaha tadawul sulta almaaniya shaqal kumalaha iska ilaaliya madahayada madaxweynaha muslimiinta in loo xadido muddo madaxweyn ahaan hayo waa almaaniya kufriye diintana shaqal kumalaha la socdo ku khaldamina waxaa laga yaabaa intaad uun maqashaan tadawul sulta iyo al-fasl bayna sulutaad iyo hawlaha oo nadariyada reer galbeedka iyo westernka iyo faranjiga inaad moodaan wax saxan diintana shaqal kumalaha al-fasl bayna sulutaad maxay u yaqaanaan gaalada haddana haysata adduunka maamusha innaguna hadda aan waxoodi walacno ama aan daacno maxay u yaqaanaan sulatu tanfiid madaxweynaha iyo wixii ka hooseeyo laanta iyo hay'adda fulinta axkaamta iyo qawaaniinta iyo dastuurta fulinaysa hay'ad tanfiid bay dhahdan min al-amir ila min al-khalifa aw al-imam ila akhiri ila booliska uu yar iyo kuwa wadooyinka tagtaagay wax kala nidaaminay hay'ad tanfiid wa inay gooni ahaatay dhayn sultatu tanfiid gooni ahaato sultada saddex labaadna waa sultatu tashriic sharci dejinta oo baarlamaanka yahuuliisana waa in ay gooni ahaato oo midnimada kale aysan xukumi karin iyo sultatu alqadaa oo hay'ada garsoorka waxaasa maxaa uu yeelaysan xurriyadka iyo xuquuqda mujtamaaca iyo afraada iyo bulshada aan ilaalinayna saal isku wad gudbin oo isku markaas intay ka dareen bay dadkii dhanaa xurriyadkooda iyo xuquuqda gacanta waxay u galiyeen xafna yar oo leeydaado baarlamaan baarlamaanka wuxuu doonaa ka sameeyo ma saxan kartaa xilligaas xilliga lama soo jeedi karo waxa lama sameyn karo waxa lama cunin karo dharka lama xidhan karo yaa idan haysta in yaro dhowr iyo toban ama labaatan ama boqol umad oo dhan ku ciyaaro xurriyadkeedii iyo xuquuqdeedii marna bedel marna sameyn waa naqdi wixii dhan bay dumiyeen iyadoo sidaa tahay nadariyada shariicada shaqal bukuma laha laana saddexda sultada waxaa laga yaabaa inay ku kulanto fi shakhsin waahidin indana iska ilaaha ma tagina oo hawalicina nadariyadka gaalada reer galbeedka kuwa culimo la moodana intay idiin sheegaan wax ku khaldameen iska ilaaliye Nabi Maxamed (alayhi salaatu wa salaam) sultatu tanfiida sagaa sharci dejintana yaa iska leh Allah subhanahu wa ta'ala yaa noo soo gudbinay subana (alayhi salaatu wa salaam) laba dhe maxaa dhiman sultatu qadaaya xukumaya muslimiinta loo qad loo xukunta mi jiray subana Abu Bakar sultatu alqadaa wa tanfiid والتشريع بأسقى تاقنا ماشي معايا أننا قادنا مسلمين ما أمن سنين سلطة تشريع وان أهين إلهي تي سوحان ما أمن سنين بيحك الوردان هو التبليغ إيا قارسين إيا فلوموي لابد سلطة سلطة التنفيذ سيدنا أبو بكر باهي إيا سلطة القضاء عمر باللبدا باهي عثمان باهي علي باهي مركا قاركوت مكي شقابة قبة وطئني النائبين سميستان والغيابة iska ilaahow shaayada waxba kama jiraan waa waray gaala idin la yimaadeen inaan qaybsano suluudada kala qaybna xaq baan u leenahay inaan shakhsi isku geynana xaq baan u leenahay wax noo diiday ma jira diin sheegaysa in la kala soocana ma jirto kolbasan maslaxo aragnaa wey hadaan maslaxo aragnaa in madaxweynuhu uusan qabdihi maanta gali karin maadaama ay hawlo kale ku furan yihiin xaleena bal magacaabo wadada weyn oo culimo mujtahidiina xilkan naaib ka dhigo ayuu ku qabtay hawsha fatwada iyo xukunka sharciga cadeyntisa hawlahaasna mufti samaysaada rabto ama adu fatwa saacad umada u soo fariiso diinka u sheeg wadad mujtahid tahay dal caam ay tahay culimada hawsha u daa yani waa hawlo ku saabsan ma yataadda bihi alwajib la yiraada ma yataadda bihi alwajib masalada al-ilaliya ah in la xadido muddada madaxweynaha in la xadido muddada khaliifka muddada amirka 10 sano 4 sano 3 sano laga dhigo waa baatil waa bid'a kufriya li reegalbeed oo islaam shaqul ku lahayn amma culimada muslimiin waxay ku ijmaaceen madaxweynaha muslimiinta in aan la xadidi karin muddada uu madaxweyne ahaanayo xil kaana mawaay ila waayo shuruuti imam nimada iyo madaxweyn nimadka gaalibo ku dhaca matalan fisqi aan loo dul qaadan karo ummad duminayo kalmado oo mutaaddi ah ya imma hay inuu banoqdo caajis aan xalki qaban karin bulshada hawshada aan ka soo bixi karin ahliyad iyo kartida loo baahan laga waayo mooyeen ma lama ogol in la xadido wa aqd ijtimaaci ah oo bulshada iyo waxa ku heshiinaya hay madaxweynaha 10 sano naga dhigi kara 20 sano waa sheekadii Trump iyo Tiinaba Maxamed ma ay muslimiin laakin wadaadada diini di ka dhagay la socda hada iska ilaaliya wadaadka ash'ariga Abu al-Ma'al Juwayni kitab qisqi muaha riyas al-umam fi iltiyat adh-dhulam wuxuu gartay waxa garan la yin kuwa sheegan inay salafiyiin muslimiintu wuxuu ku jumaan boori inaan la xadidi karin oon xil laga qaadi karin madaxweyne muslima khaliif inuu waayo shuruudi madaxweyne madan wada mooyo waxyaabaha marka la idin qarinayo reer macallin waxay dhana bilaarihe sibaq bay ku gasha almaaniyadu yeedeen dhumanin in badanna waa hawsha waa ka hadlay hadii nafta lagu sameeyo mar badan baan soo celin doonaa ila aad ku daashaa sidii wadaad gareeb baan baa 98 ka wadan macallin oo ahaa ee darsigu sharxi jiray ركاس وحورن جرح قد شرحته لكم واوضحته حتى قلتم توشا مركه حتى قلتم توشا بان ودي دونا الى هديده كسوه شرح حسن حسين ادم ابو سلمان فخور فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى دين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي إما كان ووركي قدام بيها عالمك وحسوك شهدين إياه محمد علي آدم والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها hayatan ta'ujju ma'al mayti wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka diyaarada ay saarnaayeen shaqaale ka tirsan hay'adda WFP ayaa ku burburtay gudaha waddanka Ethiopia diyaaradan oo ahayd mid rakaab ah isla markaana u kireysnayd qaramada midoobay ayaa ku burburtay qayb ka mid ah waddanka Ethiopia iyadoona si gaar ah ugu soo dhacday magaalo ka tirsan gobol ay dagaalo culus ka socdaan diyaarada ayaa ka soo kicitay magaalada Digdiga oo ka mid ah dhulka Soomaali Galbeed ee gumaysata xabashada Ethiopia waxayna ku burburtay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Diridhabe goobta ay diyaaradu ku soo dhacday waxay ka tirsan tahay gobolka City oo ay dagaalo culus ka socdaan warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxay sababta ay u burburtay diyaaradan oo ay la socdeen shaqaale ka tirsan hay'adda sheegta cuntada adduunka qaramada midoobay ee loo yaqaan WFP afar ka mid ah shaqaalaha UN-ka ayaa ku dhaawacmay burburka diyaaradda sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee WFP iyagoona intaa ku daray inay baarayaan sababta keentay in diyaaraddu ay soo dhacdo Abyssinia Flight Service oo ah shirkadda duulimaadyada xabashada Ethiopia ayaa dhankeeda waray soo saartay waxay ku sheegtay in diyaaradda dhacday iyada u diiwaan gashaneen wararka qaar oo ay tabinayaan warbaahinta taageerta jabada TPLF ayaa lagu sheegay in ciidamada cadu ah ee Axmed ay diyaaradda dhulka soo dhigeen hase yeeshee ilaa ay hadda ma jirto wax xoojin kara eedeymaha ka yimid kooxda Tigreega sawirro lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya diyaaradda WFB oo soo gaaray burbur xoogan isla markaana ciidamada hubaysan ay hareer taagan yihiin burburkeeda xukuumadadu sabab ayaanan ilaa ay hadda ka hadlin eedeynta kaga timid jabada TPLF ee ku aadanin ciidankeeda ay ka dambeeyeen soo dhicista diyaaradda maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa weerar sawaariiq ah ku qaaday salig military oo ay ku sugnayeen ciidamada xukuumadda Yemen oo yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Yemen ayaa lagu dilay tir kalena waa lagu dhaawacay weerar sawaariiq loo adeegsaday kaas oo lala bartilmaameedsaday salig military oo ay ku leeyihiin magaalada Shabwa oo dhacda koonfur bari wadanka Yemen ila wareedyo ku sugan wadanka Yemen ayaa soo tabinaya in gantaal ay soo tuureen maleeshiyaadka xuuthiyiinta oo haleelay salig ay ku sugnayeen ciidamada xukuumadda Yemen oo ku yaala deegaanka Biixaan ee magaalada Shabwa waxaana ku dhintay shan askari halka tiro kale ay ku dhaawacmeen ila wareediyadan oo diiday in magacyadooda loo adeegsado warbaahinta ayaa intaas ku daray in weerarkan xuuthiyiintu geysteen uu yimid kadib dagaal xoogan oo u dhaxeeyay labada dhinac oo ka dhacay degmooyinka Naadic iyo Nucmaan kuwaas oo hoostaga gobolka Albayda ee wadanka Yemen waa weerarkii ugu horeeyay oo ay geystaan maleeshiyaadka xuuthiyiinta maalmo kadib markii ay la wareegeen gacan ku haynta Nucmaan iyo qayb ka mid ah Naadic kuwaas oo xuduud la leh magaalada Shabwa ee wadanka Yemen weerarkan ayaa ku soo aaday iyadoo maalintii shalay dagaal la qaatay muddo saacado ah oo ka dhacay galbeedka magaalada Ma'rib maleeshiyaadka xuuthiyiinta looga dilay 13 askari oo ay ku jiraan saraakiil ciidan halka looga dhaawacay 19 kale dagaal culus oo u dhaxeeya dawladaha Armeniya iyo Azerbaijan ayaa markale ka qarxay xadka waqooyi bari ee u dhaxeeya labada dal tan iyo dhamaadkii dagaaladoodii ugu dambeeyay sanadkii hore isku dhacyadan cusub ayaa waxay labada dhinac ku dhaxmareen tuulada Sotag oo ku taala waqooyi bari xadka u dhaxeeya dalalkaas waxaana ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida lagu sheegay bayaan maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Armeniya waxaa dagaaladan lagu dilay 3 askari oo ka tirsan ciidamada Armeniyiinta halka tiro kalena looga dhaawacay bayaanka wasaaradda ayaa waxaa lagu cadeeyay in ciidamada Azerbaijan ay weerar gardar ah ku soo qaadeen ciidankooda oo ku sugnaa xadka waqooyi bari iyagoona iska caabiyay weerarka lagu soo qaaday dankeeda dawladda Azerbaijan ayaa maanta ku dhawaaqday in dagaal culus ay ciidankooda la galeen kuwa Armeniya ay ku dileen ilaa 3 askari tiray inta ka badan ay ku dhaawaceen labada dhinac ayaa midbakan kara waxa uu ku eedeeyay dagaaladan qasaaraha geystay tan iyo markii uu dhamaaday iskoorimaadkii u dhaxeeyay dawladaha Armeniya iyo Azerbaijan sanadka 2020ka kaasoo salka ku hayay gacan ku haynta gobolka Nagorno-Karabakh dagaalkan ayaa ku soo aaday kadib dirir socotay 6 toddobaad oo u dhaxeeyay labada dhinac kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 6500 ruux iyadoona ugu dambeyn guldarro military ay u soo hoyatay Armeniya kadib markii lagu qasbay inay faaruujiso dhul ballaaran iyadoona qaadatay heshiis xabad joojin ah oo ay garwadeen ka tahay xukuumadda Moscow wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin inta ay raisul kusoo gabagabeenayna barnaamijka waxa wareysada qodob kala duwan ee ku maqashan intaan barnaamijka lana dib u kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami لدين عظيم هو السميع